أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما باب منا وباب النكاح والطلاق أما إن على طلاق عندما فتر جمانا على ذا قمنا جمان داما جنانا دون ولنا كننا كما نبلا من بالا ودي طلاق ونوي فرسائي ركن نان دي بالا talaku ne furusa e rukun nan de wala yani selige nan de wala a folo folo odi yani furuche furusa te fo furuche ka ke a flana e muso era e furusa fona te fo muso ka ke ya me furusa dro kore ko chebe muso fona be sabana odi al qasd ore la yini mo me furusa de fo aga la yini nga ke furusa nani na wode sigatu kumaga nanga nga ko ni furubi sani we ni be muso furusa ka na kumaga jumani fo o le kumaga tuga fla bala sarihu be le kuma jele mi bara ka fo furusa kuma fora do kuna be kina ya fona be le ka kuma ko biri ka fo o fla bala jele mi ni go muso ma sa ko ni bla o kene ga kuma mi jele na be famya o le sarihu ye bo a kuma suturale jumɛn ye ni ko sisan ko taagaso walima n'i labila o n'a ɲɔgɔnnaw o y'a kuma kɔdɔnnen ye k'a fɔ nka ni ala sɔnna a ma komi an b'a babu kɔnɔ n'an sera fa min ma an bɛna o ɲɛfɔ ni ala sɔnna a ma ala k'an dɛmɛ fɔcogo ɲuman na. ko ka muso furu sa siɲɛ saba ni kumakan kelen ye k'o ye bid'a ye o ko kura ye. Il n'a pas fait Moussouma Sani bla bla ko ça va. Parce que furusa me ge kilengle ni. Talequhunna li idatihinna. Ame Moussou furusa ida jati de nofe. Ni a furusa ko kilenga abo idati. Ni ala tigi ni a bla go flana na abo fona idati. Ukma na o ida ko fe ni a tigi ni tala ka bla. Ukma na itara tigi tumra bani. Parce que furusa ya sinya sabai. Nga be bo nyongo ngora ate fura nyongo nga ni bla go folo ke fo idagati o ko fe bla go flana ni yo fona de ko fona idagati mene go ni bla bla go sawa o se idagati grawo nyongo to masri do no kara o bla li o bidai o se shara ma yini te anyi na ka bo nyongo ngora de kelengele ngai ma nga fura nyongo nga ni a fura nyongo o e bidai wa yalzamuhu in waqara ko nga ni a ke dron sharaba a jati furusai ni a ke dron sharaba a jati furusai masra nyo na kra kra ga watla riwa na na tura na chero amana sunan na saila utara ko kra ka ya muso furusa furusa go saba ya de ga nyo fa ko muso ma ni bla bla go saba utara fo rasul ne man ci ba ma awulla dibine akuma aw bɛ ka tulonkɛ ala ka kitabu la ka ne yɛrɛ to aw cɛla tulonkɛ ye jumɛn yan ka fara ɲɔgɔn kan i b'a kɛ kelen kelen na n'i ye furusago fɔlɔ kɛ a b'o y'i datugu n'i y'a lasegin yɛrɛ fana n'i ye filanan kɛ a b'o fana y'i datugu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan don kuranɛ m'o fɔ o de ye ka tulonkɛ kuranɛ ka kumakan na k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ aw cɛla kira ye jaabi kɛ tan o b'a la k'a fɔ a tɛ daga i ka a fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ muso ma n y'i bila bila ko saba wali n y'i bila bila ko fila o bi da o tɛ ɲa i b'a bɔ a da fɛ kelen kelen de nka ni mɔgɔ min y'a kɛ dun u ye juguman kɛ nka sariya b'a jate furukaso ko saba ye n'i ko i y'a bila bilako fila i ye bila cogo min kɛ bidaya don nka a bɛ jate bilako fila ye n'i yɛrɛ ko i y'a bila bilako saba o y'a ban nin furuta kɛtugun a tɛ bɛn i k'a kɛ ten nka n'i y'a kɛ a bɛ rekoni a bɛ jate furusako saba ye masala in kilafiya don dɔnnaw fara ɲɔgɔn kan la nka alimamba naani taara min fɛ o de ye nin ye n'i k'i muso bila bilako saba a bɛ kɛ furusako saba ye tɛ daga ye tuguni nka kira ka wagati la ni mɔgɔ min tun ko i y'i muso bila bilako saba afin de jeter qu'il n'y a pas de jeter sa vie. Où est-ce qu'il y a un homme qui a dit ça? Nous voulons que nous soyons blablabos, ça va afin de jeter qu'il n'y a pas de jeter. Nous voulons blablabos, qu'il n'y a pas de jeter. Quand on a dit qu'il n'y a pas de jeter, il n'y a pas de jeter. Umar ga kalfa damna na fana tmiti Umar da yayin ma ni go saba ba ga sabai ni go fla ba ga fla Umar amin fa ba jate koyi ni go saba dora furta tetu ni go fla ba ga fla to tra kinye Mun Umar yo ke Umar ga wa tla mu ga chaman na fursa la Umar fi ba fo ne muso bla bla go saba ne muso bla bla go saba chara minge Umar go sharai aw ma kono aka bo nyon da fe kilingeli aw yere lu ga proto ka faranyo na okuma fara ba faranyo na ka ka dauma limun na ko sama abo muso gosala umar ro gele ka mugo fini ka mugo nyani wala ta ka dabla parce que mugo ya ku fursa kan do na nyen muso bla bla gota aba fo sama ye fursa ye ato ye go jiru muso umar da ba kuma ka ka tini chugula wala ta ka mugo nyani nai bo mare ya ke ke chugo na tawre tora tena fo kana sisi sama imama nan da tarawu na sanata kira ga wata ni go alta abin da take limi Umar ya yi lamaka mugo tini nai parce que mugo ya ku tabule ni ga imam nan da la jin tarawu da sira ta fuga na blami yoro na ji ko da kira jumhur ga mazhabi gunte mi ara ni ma wala alaka ni nana ni masala ina ali duna kasura ni masala no fe ale ga wata la ale fatwa ke ga wata la wasro wata la donna bebe don ni kan alman banan ta ina ni go saba saba ale ko ko normal ma ko boka nga singala karaka suna made ni mo ngo saba kele do ni wale mo ngo kele do ore mi hada sala umar ya daba ka mo pini ne ka mo nyangi bo ni umar ka wakati tawana ni nyangi ni wakati tawana o mo nga ala karaka suna se ka tula ko ka e donno ka mazabu fonyo ka donno bana mi nga imam nani uyam ne ka do kasula awat lay bon tenya donc ni min flane imam nani betani fa umar de ni charati ni wala saka mo nyangi nai no ta kira ga wa atla da san nana ni mo ga ya fu yi muso furu ta ko siya ta ba abin da ta furu ta ko kele fa dora ne wa salam ha ha an bala ko garo la ma nga ga chai doni kaka ha geto kuma barokan ka chau fa fa doni muso ha wasalatu sunnati mubah kuri mugame muso bla suna bla chugula ko o dagalino wa huwa an taliqaha fi tuhri tega muso bla ka to saniana lam yaqrabuha fi talqa lam yaqrabuha fi imam ima grala sania min kono obojate yani bla ko kelende ukmana mugamana muso furusa ka to saniana furubi sada muso do sania dira ina fa muso ga lada bana abe saniya konnana yana ga lada were iba furusa yani dilanga temache ode saniya furusa wakati dilan da muso te furusa ka to lada la ina mana konyo ngochugo chugo ni ba fa ka furusa na be lada la ate daga ga furusa iba to fa ga saniya ka bo lada la wana saniya na fa ni jera ka saniya mi konnana o saniya to kono furusa te tuguni ni ma ye furusa ke ba ma kono aga lada ya katro ka sani abu ka furusa ulla ko ano kibe muso furusa ka to saniya na furusa ko kile be ka to saniya de kono atire ka to lada la saniya mi fana kono dilante mo nauche furuti sa ko na kono iba ma kono fa ka saniya kurai de ibu sura ka furusa assalam wai wunce mi a kwatura mu na wode radio yoro da lukin mai kira ga wata la ni muso furusa furusa go saba wal matare kile ne do kuma ya da bon yan ni mi na mako bulo ga ku bana ka ma sai suna mari kuma ya da ba ka mako yan ni paske mako ya ku tabule dan a me jate mun ma ni mako mi mufti mi na dugula ni ga dugu mako ya ku tabule sai ka mara ka sharabu luka o ne ga jama'a kona kona ni mako ga tabule ta kona sai ka la kara ka suna kona bulu mako o dole ne aka tura wallahi wala ثم لايتها طلاقا ثم ني مسو فرسا غاتو سانيا ميغونا كانا فرسا ورا تغولا ري كو ييدا كابا فلو اها ثلاثه قد يعيد كو ييدا كابا مسو سانيا مينا ادلاما تماچي نيابلا o kuma na kana zalugo kuma fo bile fo ida ka ban aga lada were ka saniya ka lada ka saniya fo saniya ka dafa tiye ta wala me bala furusa wala te yeminge o ba wasa abo ida re tiye ni ya tiye na ko o kona ban ma sin fana no ida da fara fana o kuma na betara me ya bla le dunya ka plati ba bla tu bin ka tro ida ma ba o tinya fo o ida ne ka ban fo lo ولو رجعت بالتي تعيد ربنا ناصر مسلمنا بغال لا ينا كا اذا غبا يبسك على تجنو جاري بيقولك افوا طلاق الرجعي يفرس انا يبسك مسلاتك يا بلاك كلمه او يا بلاك فلا يقولوا اكان اذا من سيجي نو ثانيا كو سواي اكان من سيجي يا بلاك انا سراغا سنات لا دلا ربنا ثانيا فلا ناي لا داو كفك اطلاق ثانيا وثانيا فلا ناي nay la rago ka tla ka tsane o tsane sa bona o pa no tsane ina da rado na dron furu bana a ta tsane tsane ko sa ba no da fara do ya bana ya ni tsane sa ba nga da fa ibse ga alake ka furu sa ba ma o bise ga kyo de tala kura ji ya ni tsane sa ba nga da fa no tsane sa ba nga da fa do ga la da na tsane ma na da fa do na la da na ni ba fa ga furu sa ku furu na furu kura ware a tse ga tsigini kuma ga imle fuka tani ka furna furu kurabo ka furu siri kurai tumne ma lam tadkhul bil haydat thalitha fil hurra tani namado tabanana ni hora musodo aw thaliyati til amma bonu jom soro tani akofla hora musota tani akusawa tabana mana bandro ida bana jom sota tani akofsona mana bandro ida bana kuma bi tega tega ma tania tabayin konnana yano ka ba ni yoram sodo ni jom sodo yano tana ngaba dira ko mana bandro furu bana o kuma ni ba ta gali kala se ga ko furu kura wada ka se awu do ka jom sodo furu de ko do dira ka jom sodo ti furu muse o furu ta ko tolo ko ni ope fa in kanat mimman lam ta'i nana asro musodo musubute la dai no de bibolo yo furu sa titan aw mi man kan ya'isat min mahil wala musum yere ga la dati gara shi ko ba kama tolo ni musu san bi duru so dro aga cha la ka la da be jo do tab se ka tme bi duru ka re ma do re tab se ka ke ka tro bi duru ma da ka na cha ma ba o de be jo bi duru o ma ya bla ka tra a tite mona la da ka ti da ra ible tolo ka ma ta sha ukuna ibse go black mob mama ne ja patike tania ko wa to tala musumi nga bla po na be tania ko no ukuna musumi na ate ladai ukuna mob mama ne ja ibse go bla patike tania wati bi ale ka tania wa ta ate ladai wa kadhalika al hamil abo to bala musu kono wa fana be te ibse gale fana bla ka tra kono ma do pase la tania ko to la patra kono ti ladai yimse ga musu kono ma fana furusa ka tra kono ma do ale ga ida ta ban kuma mina jina do mina o ida bani ni ba ga siga ma e be furusa ba ma yana ga jigine ni na jina do mina ra o pana ga furu bora kuna ni ba ga siga ma ko ni ya furu su kurai hal ya bla dina jina sini furu bana ni ya bla so wada na wala ta na jina do furu bana wa turshaw al hamil ma lam tada ukmana muso kono ma niyo bla ibise ga tiga ma ka furusa ba ma yana ga ji ibise ga lati ni yana ka ji wal mutadatu bi shuhuri ukmana wal mutadatu bi shuhuri na muso mi na be ladai ina ko akame muso juma ya muso mi jara be na muso mi na ko tab tira ga te kalofe ina fo muso do basi tondoni bana bala lanabna tumado atada ko lada na naire parce que ale ga bachi bana bala bachi bala wakati be lada se gana o kona bachi fona de se ga nyaka nyoka na tado o mani muso mo la halala o tabe jate kalo jate pe parce que wakati be bachi bala la lada mina ka tro bachi bala ka tla ga tiga tro bachi bala lada na ti don ka ko lada bala do ba do nga be tado o mani mun ta ta jate don o tabe jate kalo sawai na do ba do nu be bana ina ka ko lada na wakati na do ba do parce que nale nana wakati na basi kloro bi yele ma be te fimai na muso do ta je ke don drono te ni ba don dra be fimai ni ay basi bi yele ma ka de fimai do wala ka pogo lada nana ka fara banai basi ka war ma yere ni ya ye kafo basi min nana sisan kasa bola parce que bana basi kasato la mais la da basi kasani bola do bo jete min kafo kasa nana ka basi la wakatina u ba kafo la da nana wakatila tamashin wala nana ile wa da la budara kono ara arasuko nu ba fe ga donu ga la da nana wal mana ma na la da te wusigi jila ben war kono nu e nere ji sa sa da wara kafo la da bana u ba sra bora la kalama kafo la da nana nga abana bambala sika bala na isigi jila bien wari kono jila ni nere fuguna ji kuna dara kora kola da bana we muso nunu nga tamashe munni bana bula mi ra ta do fio la da nana mana ta wa ka jete kalo sama jete ani muso mi fana be na ga la da tiye la da tuna la fio yo furu sa ku mo mana ja o fana ga jete biga jime kalo sama ma lam tan qadil idda rubmana ma damani ida maba imse ko la tege ma damani ida maba faso luga ira jate me kolo saba munun te ladai muso kono mata a ga ida be bana jigina rubmana muso mini bana bala na ta ga basi tamashiya do o kolo saba do ga idai yano ka ba imse ga la tege muso mini fana bala na kurbara te ladai to fana ga ida kolo saba yano ka ba imse ga la tege ni bana basi bala abi se ka sele wakati wakati abi sele me sele o sele abe sirgi tade sele kilen se ka sirgi kilen se ka sele fila de ni ayi sele o sele abe fini wolon do ka basi fini ka sirgi ta ka sɔrɔ ka sele bon n'a ko yɛrɛ o kan ne n'o kosɛbɛ k'a ko ka tila sirgi ta ka sɔrɔ ka sele sele bɛɛ la a b'a kɛ sele. wali akura o yɛlɛ atuhar. o tumana ala ko kuranɛ kɔnɔ ko. ni muso be furusa talatatu kuru'in karu saba o kuma malikiyaw ye kuru kɔrɔ ka jumɛ de saniya ye i n'a fɔ a bɔ ani fa ka maza bacɛ ka kɛ laada de basi yɛrɛ wagati de bɛ jate ni y'a furusa ka sɔrɔ a ka sanu sisan o kumana a ka yira bɛ kɛ karu saba ye fɔlɔfɔlɔ n'a ye laada ye n'o laada banna o karu kelen ye n'a ye laada wɛrɛ ye karu fila n'a ye sabanan ye tuma min na o karibu sabanan n'o saniya nana tuma min na furu banna a bɔ ne fa ka mazabila nka maliki bolo olu b'a jate saniya de fɛ i b'a jate saniya de fɛ n'a y'a bila ka to saniya min kɔnɔ o bɛ jate saniya fɔlɔfɔlɔ ye hali n'o tɔ tun ye tile fila o bɛ jate saniya fɔlɔfɔlɔ ye i y'a bila saniya min kɔnɔ hali n'o tɔ tun ye tile fila o bɛ jate saniya fɔlɔ ye saniya fila dɔrɔn de b'o kɔfɛ sisan. saniya la e jɛra a fɛ min na de ko don e ka kuma la ile jumɛn saniya min hali n'o ta ye tile fila ye o bɛ jate saniya don min ma ja a fɛ min na o saniya de ko don fɛ i ye muso bila ka sɔrɔ a ka sanu sisan a tɛ laada la mɛ saniya in tɔ tora tile fila a bɛna laada kura la mɛ saniya in tɔ min tɛmɛna i ma deli ka ja a fɛ a bɛ jate e de ye kuma faamuya. ka balilen don mɔgɔ ka muso furu sa ka to laada la o tɛ daga ni bɛ muso furu sa ka to laada la o tɛ bɛn ala kɛra ye balili kɛ o la i n'a fɔ alisa nana na sabakɛ dɔ abdulayi bin umaru ale y'a muso furu sa ka sɔrɔ a bɛ laada la a bɛ hayida la tuma min na a furu sa umaru taara ka taa ala kɛra ɲininka o la ne mana ci b'a ma k'ale den y'a muso furu sa ka to laada la. rasulu ko a ma k'a ka taa fɔ a denkɛ ye k'a ka muso in minɛ a bolo a kana a k'a to yen f'a ka saniya o tuma na n'a saniyara tuma min na ka tila ka laada ye ka tila ka saniya o tuma na a bɛ sɔrɔ ka furu sa n'o diyara ye wala a bɛ se ka to a bolo o b'a la k'a fɔ muso furu tɛ sa k'a to laada la i b'a furu sa tuma jumɛn de n'a saniyara wagati min na mɛ n'i kɔni y'a bila k'a to laada la a bɛ jate dɛ saniya min bɛ da o kan o bɛ kɛ saniya fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ jate ka taga mɛ a man kan ka kɛ kɔni parce que ala kɛra balili k'a la parce que ibn umar y'a muso min furu sa ka to laada la ko umar ko k'ale ka muso in lasegin ko nka k'a jatera ale bolo ka kɛ bilali ye a jatera a bolo ale kɔni y'a lasegin de nka a jatera ka kɛ bilali ye ale y'a bila ka to laada min na a tɛ taa nka i b'a lasegin waajibi la nka a bɛ jate k'i tun y'a bila siɲɛ kelen. o kuma ni b'a fɛ k'a bila o kɔfɛ i b'a ta ka saniya ka sɔrɔ k'a bila ya bla ka to lada mi gona ibala te ja ku ala furusa be bama ja ku ala na be jate ka fa ki ku ya furusa abe bama na be jate furusa yiki ya bla ka to lada la o de aka ci gai kasra be lada la ti de ni ya ke dura abe jate furusa yi na ibala te ni wajibi la ya famiya fayin tallaqa lazimahu nan ya bla ga to la be wajibi ay kala tin ya yan kursa ay mejati na ibala tin wajibaru ala rajiati sharabi wajibi ay kala tin bas ya bla ga to la dala musuma ga bla ga to la dala abi wajibi ay kala tin na kursa ay mejati ku ma lam talqad idda ma da mana ga ida ma ba wallati lam yadkhul biha na musabi mbala ni ce ya mamuna amayele mi fi foro fi ma ta ma ce ni tale ko ala ta sha mo ko mana ja bete ko bla sanya ko ni kan go tura pa ke fi ma ta mai na ce ya mamuna ka furna furo ya tara na ma dunke sizan ta dunu mota da pa ta lo woro kabinu woro ma bo mamuna da na dara mota man filangai ulu ko te ki ma se mi ma fi fi fi mamuna tun gara furna furo tara ma dunke ko ma sanya ko ni kan go tura pa ke sanya ku ye jume ne a bila sisan ka sɔrɔ e jɛra a fɛ saniya na a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara b'a la a ma dɔn fo kɔnɔbara ka dɔn walima kɔnɔbara tɛ o ka dɔn i bɛ sɔrɔ ka furu sa de e ni mɔgɔ min bɛ tulonkɛ la hali n'a sɔrɔ i ka maminɛmuso don o fana bɛ jate n'a fɔ mɔgɔ min ka so kɔnɔ de o tuma n'i y'o ɲɔgɔnna furu sa fana o fana bɛ i da i b'o fana furu sa ka saniya de kɔnɔ e y'a maminɛ a ma yɛlɛ min fɛ yen nka i n'a bɛ jɛ o tuma n'i b'o bila a bɛ komi min b'i ka so kɔnɔ i b'o kiri boli tiɲɛ i man kan k'o fana bila ko saniya kɔnɔ nka n'a sɔrɔ a ma don i ka so kɔnɔ fɔlɔ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ maa min mana jɛ i bɛ se k'a bila parce que foyi ma tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ. wali waati de tun tobi n'o ye. ko bilako kelen o b'o ka bilali kɛ furusa ye furusa min tɛ daga ye bilen fo n'i y'a furu siri kura ye muso min ma don i ka so kɔnɔ foyi ma tɛmɛ a cɛ n'i ko i y'o bila talakuraji i t'o la ka fɔ i bɛ tila k'a latigɛ o t'o la. ni ko y'o bila dɔrɔn o y'o bannen de ye ni ko i b'o ta kura ye fo furusiri kura wɛrɛ tuguni o b'o kɛ talakuba ye ne ye. wa sarati tuharimu wa. n'i y'o bila bilako saba yɛrɛ k'a fɔ n y'i bila bilako saba o b'o haramu ye mɛ o t'o furu bilen fo cɛ wɛrɛ k'a fɔ muso min ma don i ka so kɔnɔ fɔlɔ foyi ma tɛmɛ a cɛ ni ko y'o bila bilako saba o b'o haramu ye i ma yɛrɛ de o t'o furu i tɛ se k'a furu bilen fo n'a furula cɛ wɛrɛ ma kɔfɛ n'i y'a furu. n'i kɔni ko i y'a bila bilako kelen a bɛ kɛ talaku bayini ye bɛɲini ka to so kura ye o la n'i b'a fɛ ka furu kura ye furusiri kura a ɲini kura ye ka furu nafolo kura bɔ nka n'i k'a ma ko bilako saba de don o tuma a tɛ daga ye bilen hali n'a sɔrɔ a kuma b'i ka so fɔlɔ koyi fɛn ma tɛmɛ a cɛ n'i ko i y'a bila bilako saba furu t'a kɛ tugun fo n'a sigira a cɛ wɛrɛ kun o kɔfɛ i bɛ se ka furu. ni mɔgɔ min ka muso ma ko n y'i bila. o bɛ jate furusako kelen dɔrɔn de ye. ase yanni wi asara de zali. fo ni yɛrɛ ŋaniya siri dusukun na k'a fɔ ko bilako saba don dɛ o de b'a kɛ saba ye wali yɛrɛ ŋaniya k'a fɔ fila o de b'a kɛ fila ye ŋaniya fɔ k'a sɔrɔ i ma ŋaniya ta o la a bɛ jate kelen de. u b'i muso ma sa n y'i bila bilako kelen don nka ni yɛrɛ ŋaniya min ta jate bɛ se ka kɛ n'o ye ni yɛrɛ ko ko n ka ŋaniya tun ye fila de a bɛ kɛ fila ye diko n ka ŋaniya saba fana a bɛ kɛ saba ye. an bɛ don furu ta kɔnɔ n'i ko k'i y'a bila sisan e y'a bila bilali minɛ yanni sɔnni kelen ka dafa i y'a lasegin ka se yira ma ban o t'o furusa bannen o t'o furusako kelen jate bannen yan o kɔni ye furusako kelen sa hali n'i y'a bila bi sini n'i ko i y'a lasegin segini ɲɛra o tuma na furusako kelen de kɛra dɔgɔkun wɛrɛ n'i ko k'i y'a bila o dugujɛ ka tila k'a lasegin furusa ma kɛ fila ye wa sabanan na n'i ko i y'a bila dɔrɔn furu ta cɛ tun ye o ta de o kɔni bannen de. a tɛ dusu ye bilen dɛ k'a tugu tugu ɲɔgɔn na kuma bɛɛ k'a k'i dalagɛsɛ o tɛ dusu ye bilen o ye k'a tilen ka sariya la de e ka dusu mana bɔ don o don ɲibila ɲibila o tɛ dusu ye umaru ka ɲangini yɛrɛ nana o tugu de kama k'a tugu tugu o ye tilen ka di umaru tun bɛ minnu ta munu na dɛ o sɔrɔla o ɲɔgɔnnaw de fɛ e dusu mana bɔ cogo cogo o bɛ to sariya de kɔfɛ nga ka gida lajɛ tɛ don o don y'i bila n'i bila nɔnɔ o tɛ dusu. Awɔ furusa bɔra o furusa bɔra o. Mɛ komi alisa dɔ de bɛ yen nɔ iriwa dɔ bɛ yen nɔ a bɛ abu dada kɔnɔ k'i sunna ni ko arasu de ko la tala ka fi ikilaki o de fana bɛ yen la tala ka fi ikilaki ikilaki ni dɔnna fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan kɔrɔ la ko furusa tɛ yen ni mɔgɔ diminen don o de wa bɛ yen la tala ka fi ikilaki ni dimi bɛ yen kuma min ko furusa tɛ yen. Bon Ibn al-Qayyim ye kitabu kelen dilan ni halisa dɔrɔn sariya la k'a ɲɛfɔ kitabu kuturu kelen halisa kelen ɲɛfɔli la Ibn al-Qayyim Jawziya halisa in kelen ɲɛfɔli la kitabu kelen dilan mɔgɔ mɔgɔ kumana dɔnnaw na k'a bɛɛ ɲɛfɔ a bɛ n yɛrɛ bolo kitabu kuturu kelen ni halisa kelen dɔrɔn kama parce que dɔw bɛ yɛgɛlaw kɔrɔ yan k'a fɔ ni mɔgɔ dimine furusa dɔrɔn ko furusa tɛ ka da halisa in kɔrɔ kan yɛgɛlaw kɔrɔ de ko ni mɔgɔ dimina halisa in ka ɲi. Mɛ dɔnna dɔ ko ko igilaw kɔrɔ ye dimi min bɛ mɔgɔ hakili tiɲɛ k'i don fa kɔnɔ ko de ko don dimi bɛ tɛ garabu de ye dimi misɛnni tɔw ye igilaw ye a tigi tunna dimi kɔnɔ hali a t'a yɛrɛ kalama bilen hali n'a fa nana ka na kuma fɛ a ɲɛ t'o la hali n'a ba nana kuma a ɲɛ t'o la hali ni perezidan nana a ɲɛ t'o la o de ye igilaw ye o de furusa tɛ jate mɔgɔ min ka dimi so hakɛ ma o de furusa tɛ jate mɛ n'i ka dimi tɛ so ma dɔrɔn dɔ bɛ yan furusa bɛ jate Ibn al-Qayyim ye kuma in kun cɛ ni o de ye masala in kɔnɔ. Mɔgɔ mana dimi a ka dimi yɛrɛ hali a t'a yɛrɛ dɔn a bɛ yɔrɔ min na bilen o de ye ikhlas ye o de ka furusa tɛ jate n'a b'o lahalaya kɔnɔ. Ayi ayi muso bɛ se ka min kɛ o ye kolo de tɛ furusa ye furusa bɛ cɛ de bolo muso bɛ se ka furu waraka de an bɛna taa babu ma ni an bɔra nin babu la muso k'a fɔ n bɛ bɔ i ka furu la o kolo de ni muso y'o ɲini cɛ fɛ dɔrɔn a bɛ cɛ ka furunafolo sara ka sɔrɔ ka bɔ a b'aw bɛ ɲɛfɔ hali ni den mugan b'a fɛ n'ale ka bɛ bɔ a bɛ furunafolo sara. E bɛ bɔ cɛ kun sisan se t'a ye ka muso wɛrɛ furu e bɛ furu bɛ furunafolo dama ka muso wɛrɛ furu ka bila i nɔ na o ye kulugu de ye an bɛna se a ba ma ɲɛfɛ ni ala sɔnna ma. O y'a sɔrɔ ida yɛrɛ banna nko ida yɛrɛ bɛ ban ka sɔrɔ a bɛ tiribinali la ida bɛ ban kalo saba bɛ ban ka to tiribinali la ɲɔgɔn na. Ɔ n'i taara mɛri la o de b'o si ma kɛ n'i taara mɛri la ni silamɛya ka furusa kɛra mɛri tiribinali ti so o ma o olu fana ka sarabu bɔra a dama o tɛ ni silamɛya ta tɛ kelen ye. Bon n'i ye silamɛ ye baara kɛ ni silamɛya ta ye de. N'o tɛ n'i kɔni tɔrɔla ka sira in fɛ dɔrɔn a banna muso ma nin wele ni mairie b'a la dɔrɔn a banna hali ni ida banna furu ma ta k'olu k'a ta olu ka furu cɛ t'a ta muso t'a ta olu de b'a ta o tɛ silamɛya ye o. Ni diinɛ bɛ muso bolo a bɛ muso somɔgɔw bolo ni silamɛya ka laada fɛn in dafara dɔrɔn a banna furu bɛ wuli mɛ ni ninnu ko k'u t'a wuli u b'a bila taagasegin na k'aw bila taagasegin na ida kalo saba bɛ tɛmɛ hali ni cɛ sar'o kɔrɔ u b'a don i ka tiɲɛ na diyagoya la k'a sɔrɔ i muso tɛ. Ah jamana y'aw da jamana de ye o. Ah yawuda jamana de ye o siga t'a la sariya yawuda sariya de ye o oubien yawuda jamana de ye o sariya ti baara a ti garijɛ di ala ta ye ko yawuda y'aw ka sariya donc yawuda jamana de ye o. A bila kɔnɔ a ma furu sa kɔnɔ a ma fa da la o y'a furu ni furu sa kɔnɔ mɛ muso ye kalo saba kɛ a ka so a bɔ a tɛ foyi di d'a ma muso fana y'a ka minɛnw ta ka na so sisan. A ye minɛnw ta ka na so sisan o kɛla ka san saba kɛ a ma lase cɛ ma n'a nɔfɛ bon muso somɔgɔw bɛ k'a ka cɛ ne b'a la kuma cɛ fɛ cɛ ma sɔn o ko bɛ cogo di sisan ni cɛw ka bɛ se k'o ma o. Bon komi diinɛ dɔnbaliya don ni cɛ y'i tigɛ muso la o cogo la k'a kalo saba kɛ i m'a fɔ ten aw bɛ ɲɛ musoka tuka so boka san saba ke amara ngakete wu ni che yi tige musura kalonan da fradro ya ka ngai ninga furusa ro biyo furusa te woi be chete ilaude te yuluna min sayim tarabu sa arba ashhur qurana wa dafo munu wuti ga musura ma kona kalonan de kalonan ko ti foroka ni kalonan da fara ba che yi ninga yi tiga la furusa ro biyo furusa te na ko furusa te alhamdulillah ko furusa ro kona musu ta ko ne takalu ma ngata kalonan ga kuma ta ka san saba ma wara ko ji ko dina da maliyai ni muso ko ni a tin ale ka fa che gele me ga atlanti ga la doron sharaba da kalon nani ne furta sura kana ko fa no ka ta fu san sa ba da wata mana ha kalon nani ko fere chere be ni na ni che ni na ta na ko ko bla lo ida sura ka ta ta jam no dam no la sa parce que de me jati ilau de ko la be ka itigala doni kalon nan da fara wala san chebe ni na san ikile me muso ko ti tigala kalon nan ni do bona mu ne bima na ko furusa ro ida be jate da be da me sa na da ko furusa ta fana ra busu ni yoko ma bana ta fana ba bu yete na la sama amina san insha wa qul talqatun aha sida mi e ni ngale mi ngode plan e qulu muso ga yini che ka ko mbla mi bi ga furla o be jate furusa ko kele ni la rashia bo furusa mi do fana segrin tala ni muso ko sa ke wafi kan labla iba labla iba fo ko nyibla abi ga furna fulo sing me tala ku raji ta ka fo mitla ga ko la sing o tale la ni abla do ya bani no do no fura nyon wala do go ra tala ku bayinu no sugura do ina fo furu bana ni nyon chenga se ka furna fulo kura bo ka furusi ka sara ma ti chawra kuna fulo yim se ga a furusi kura yi me do go ko tala ku raji do ibse ga bla me yana tolo sabaka te ibse ga tiga ma furna fulo botala me ne sabai bai ni do pata ga furna fulo tin gama don ni ai ai ga furna fulo tin e ku ya labla ko mana ta garla ni ba ta ga tiga ma ko furu tin ku abare na te haram ne ma ka pata da ai tumin la ati do konna na wa in lam sammi talaqa hal nasra che ma furu sa ko ni ko ya labla dara bana pata le do ni ni ida ahadati hu shay'an nasra musay sai jama ka fa ga furna fulo yo sigima fa kharati binati ubmana musay ay ra bul bono ka furu waraka noye ko di ma ka ba bana di ma ko nyibla ubmana ho ko nyabla le niyo mun ka ba ay min di ma niyo mun da ra ya bla le fa sira ta do na na musodo sawa musodo jere re ale furu jem ya le furu che ya furna fulo ga na ko de na ko furdo ma bolo a wodi musaima wode da furna fulo e furu sirlawo ka musaine nana ala krama akwala krama no shiba ma ko kafriya ne to fe ka to islam ya kono yani ka che fitri waliya nta ka juma no to fe ka islam ya kono na che ne furu ni ma to ka furu waraka ka ba ko pase muna ni ya ne che o che nyoga fe ma to che ka na te ma ka ni ya ne che o che nyoga fe ma to ka janga te ma ka ubuna aga la hala re kama ale re ni ta ta ale ba so ka furu waraka rasulu ga ma kai na go min di ma ka furu siru no ti bo ti ga ma ko ko ai na go min ka di che ma ka ko che ga bla je fa na la bla kulu ye ra dalu na ni halka kile be ni la anani halka ni la wala mo go mo ni musu furu sa ni ni sharaba da ga ga la bla na ni mi ga furna furu fa bala te gi ma aba tro ka tra وعليكم السلام boye mi fasi sana sara ko chawara be ka kuma che ori a puse ka bla furu sala ka be ku bo an lo kara ni boro kala ma re ka na furu sa o parce que tini du susu ma madama na bi ku o ani dalem bo mi ngana ba ni dalem bo kan atini du susu ma o o kuma na ga furna fulo ne ga la bla ka taka dro o ga sa ka to nyoko nga tur tu ni nyela bank ni na ka ta ko to ni ko na do tla ba ta ga ta dro ya fa mo ni musu da ta le kele nyo bo mi ni ngali fulana ndo he ta ta ye bo hadithu mashhurudo arta ma sura jumal tamin kola dono no beba ko kadibe wi har tanye ko mere abqadul halal ila allah salat semin be ni ala ya daga ni ala lawana ka ko ko furusai arta kene mate akon kari mo yo mo ba ko arta kene mate bai fudo bata arta la sura mursali anana sira munu fe ka saba kwala o turugu nunu be mun kari o be tia ta ka bo manana sira min fe no mursali o de ka kene o du fana saba ma ko o fana du fana don amba ko arta la sura me mursali do saba ma kwala mi ala kali ta bino de ala kali amakere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar anti talikun batta igoma anti talikun albata ni bla furutanchetu ko foga daka bata ina ko furuti rentira tanchetu waya dare ko boja da furuta bo sabade don ce ga furutu fona furura ko kwata dare ko ni bla ima do ma katla ga ko furutanchetu anga furugo bane ne ne ko mana ko boja te sabade wa jama'an nu ne faali mu wata da ko kuma jibe da fa dakhala biha aw lam yadkhul don yi dona mi muso yi wala ma dona bebe jate tawai gora muso mi dona ga to abi ga to yo de furu sata wala mi ra ya ma mi na ma don koro hal ni afo yare ma fana furuti na kere funa furu bare ko fa wa in qala bariya ni mu ga mungo a muso ma ko ne bariya ra ka bi ma kora yin ne ta tuguni aw khaliya walma ikelenu inete wo baraka suru nyona aw haram walma nigo mata haram yimu yi haram ya aw habliki ala gharibiki walma nyiga jurub la yere kana kuma koromando waya salam ndo ga ta gairi ta jurub ne wa ya jurub la ga chigodi atna tana yere nigo muto nyiga jurub ne kana ko ka ka ni tetu ga tana yere ye ne fefe fo musoma waya salam ko be jate furusago sabaye ke dakhala biha yidu ani musumi na biga tawa ni nunu fefe fo madara ka be jate furusago sabade wa yudawa billati la tukul biha ko nga musoma do fola ni nunu fo ma ire ngani ama na ke haje biya be jate ni wodi ngani afo mi mi ga tawa na be jate sabaye ame sigala ko ni go bariya okora eyani ibariya ra ka bone ma inete sirala tuguni wal ma ko khaliya yiga ko to yere bole kelenu inne ta tuguni walu ga ma ko haram masala khilafa be ni haram ta ngira aje lugi muso haram ya malike o fe na fa fla tuga mo salala furu sabu saba jate do ate daga ye ko chore kafu malike o fe na masala so zali bala ne dono bulo so zali bala pase masala dono franyo ko kuma kan tan chegi ne bala khilafu bala ko kuma kan tan an chegi malki aw yera ga mazabu kono zoli bala yi fana ha kuma kan duru ngani ne mashhure min don no kwatlo ga mazabla to do yera ga dono ma bya ka kala ku bala ko kuma kan duru me ni abe franyo nga oni mazabu to ta ko kuma kan tan chegi jatela nule kemi anya ko ta ga zad ma adla ngani e saba ni bi muso haram ya mi e saba ere ere ori ate jate furusai furusate furusare ta fiyo الرسول نرى بخار المسلمين كننا من حديث ابن عباس إذا طلق رجل امرأته فهو يمين يكفرها كل مغمي يا مسو حرام يا كان يقول مغمي كلي كفوي تيجي مسو في إذا كلي كفارا بو مسو من سجي ما نعطي دو فرصة كنا حتى جري فرصة إيه الرسول بالا تام بخار المسلمين كن إذا حرم رجل امرأته فهو يمين يكفرها وفي الرواية لمسلم المسلم معنى لفظ ولا لا فلا شيء كفويت يعني أتجة فرصة يقول لا شيء أقرأه لا شيء أقرأه ليس بطلاق كان جد فرصة نمي حدثة من هنا بخار المسلم متفق عليه دون ودك أجير أنك ملك مذاب منك أتجة فرصة يعني أبي بخار المسلم نكون فناها بيني مغم يالا تلي ابن عباس رضي الله عنهما ندعو ابن أبا حدثاننا ko buru wasi de afo kala kramafo dobo fo ko adani mo kufie bo sabaga mo kubo na ni tabina atwa tabina ga mo kubo jinan kai sabai salafi ga tamale ka kele ani riwa nana guna basi bala ka ko ko akko aka ngala kra de ladi ga kele ga pmai fo no bala ka pala kra ere haram na ka tla ga ke kallidi ala kra ere haram na ka tla ga ga kallidi fasada made ala ka min dara yitse ga haram ya yerema ubisa ga dewa e ga fogo ye fini haram wa haram ye ma wa ye dubini haram wa haram ye ma muso kona bo chula ya haram ta haram ya fasada ala ka min dara ye rete go haram ya yerema ala ya haram islami fo de fursa sura na haram sura ke ni haram ta sura ye kuba buna se ni fo dalu kina mai kuni mo ga mi ya muso haram ya ka be kalli ka farabo kasla ga fo ka ka ngala ka de la de gwara ko kra ra kete ni ala ga kuma da mu na maliki o ba ka ko furusa ko sabai no te po ce wala ga furu no te ce ga furu tu ni na fle ga saba de fo na kuma ro ba ranye mi fo kuma ga tani sigi ne be masala in kilina e shigo tu bulu am se ga jaro ala ga wakati rai na ala ga kuma nyuma da mu ala ka anjiri ala wassalamu alaikum.